ceny XXL w Media Expert. Na przykład parowa pralka Electrolux, program antyalergiczny. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. To trójka, jest piątek, 10 maja, minęła 17. Serwis Michał Przerwa. Szef Solidarności przyniósł marszałkowi Sejmu petycję w sprawie referendum dotyczącego Zielonego Ładu. Gaszenie pożaru składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich może potrwać nawet do rana. Polski produkt krajowy brutto jest o ponad 10% wyższy niż przed pandemią, twierdzi szef NBP. Szef Solidarności Piotr Duda spotkał się z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Jak mówił, przyniósł petycję dotyczącą referendum w sprawie Zielonego Ładu, przeciw któremu protestują rolnicy. Do gabinetu marszałka Piotr Duda przyszedł prosto z demonstracji pod hasłem Precz z Zielonym Ładem, która dotarła do Sejmu. Mamy 150 tysięcy podpisów, powiedział szef Solidarności. Wykorzystaliśmy to, że jest nas tak dużo i możemy te podpisy zebrać. Zobaczymy, co będzie dalej, ale nasz potencjał to jest 12 milionów, które poszło do referendum w październiku. I rzucimy te podpisy wtedy marszałkowi Hołowni. Zobaczymy, co wtedy zrobią politycy, czy premier Tuzi też będzie takim, jak on to mówi, takim fajrakiem, powie, że on zadecyduje, że referendum nie będzie. Drugi raz popełni ten sam błąd, a docelowo i tak przegra. Pod wpływem trwających od miesięcy protestów Unia już wcześniej zgodziła się na złagodzenie Zielonego Ładu, m.in. przez odstąpienie od obowiązkowego ugorowania. Protestujący domagają się jednak całkowitej rezygnacji z programu. Władze Małopolski reagują w sprawie pożaru w Siemianowicach Śląskich. Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar polecił wojewódzkiemu inspektoratowi ochrony środowiska i Małopolskiej Straży Pożarnej stałe monitorowanie sytuacji. Na teren powiatu olkuskiego, który graniczy z województwem śląskim, wyjechała już grupa strażaków specjalnych sprzętem. Na teren powiatu olkuskiego, który graniczy z województwem śląskim, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie zadysponowała grupę ratownictwa chemicznego Kraków 6. Jest to grupa, która jest wyposażona w ciężki samochód rozpoznania chemicznego Mobilab. Zadaniem grupy jest monitorowanie atmosfery i wykrywanie ewentualnych skażeń powietrza powstałych na skutek pożar. Mówi Maksymilian Kosowski z Biura Prasowego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto wojewoda małopolski polecił służbom stałe monitorowanie sytuacji. Gaszenie pożaru nielegalnego składowiska odpadów może potrwać nawet do rana, oceniają strażacy. Łączny wzrost PKB w Polsce w ostatnich latach plasuje Polskę w ścisłej europejskiej czołówce. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński mówi, że polski produkt krajowy brutto jest obecnie o ponad 10% wyższy niż przed pandemią. Pomimo pandemii, pomimo agresji rosyjskiej, kryzysu, wysokiej inflacji, nasze PKB, nasze wspólne bogactwo narodowe jest o ponad 10% wyższe. Łączny wzrost gospodarczy w ostatnich latach plasuje Polskę w ścisłej europejskiej czołówce. W ścisłej europejskiej czołówce oznacza jednocześnie w ścisłej światowej czołówce. Polska na tle innych krajów niesamowicie się rozwinęła. Podczas gdy na przykład Czechy cofnęły się o 1 punkt procentowy, jeśli chodzi o PKB. Prezes Glapiński dodał, że bezrobocie w Polsce pozostaje bardzo niskie i należy do najniższych w całej Unii Europejskiej. Poza tym rosną płace realne. Przynajmniej 3 policjantów i 1 demonstrująca zostali ranni podczas protestów przeciw rozbudowie zakładów Tesli pod Berlinem. Kilkaset osób przyjechało do jedynej w Europie fabryki amerykańskiego koncernu, żeby wstrzymać wycinkę lasów. Zapowiadany od kilku dni protest ściągnął do podberlińskiego Grünheide kilkaset osób, głównie z ruchów ekologicznych. Demonstranci chcą dostać się na teren fabryki, tej strzegą jednak liczne jednostki policji. Doszło do starć na trawiastych i zalesionych terenach wokół zakładów, w których produkowane są samochody elektryczne. Firma zdecydowała, że zatrudnieni w fabryce mają dziś pracować zdalnie, by nie narażać ich na niebezpieczeństwo. Protestujący na teren firmy nie weszli, ale na lotnisku Neuhardenberg w pobliżu granicy z Polską wysmarowali farbą w sprayu czekające na transport nowe samochody Tesli. Aktywiści blokują też pobliską drogę krajową. Policja mówi o dynamicznej sytuacji. Protesty mają trwać kilka dni. Protestujący sprzeciwiają się rozbudowie fabryki, co wymaga wycięcia dużego obszaru lasu. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Orlen. Prawie 5 po piątej, serwis sportowy Dariusz Urbanowicz. Dziś piątek, weekendu początek, a to oznacza początek 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Za niespełna godzinę w Gliwicach Piast zmierzy się z ŁKS-em, nad którym wisi widmo spadku, mówi szkoleniowiec ŁKS-u Marcin Matysiak. Tak, w każdym meczu będziemy chcieli przede wszystkim zagrać o zwycięstwo. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, żeby dobrze zaprezentować się na boisku i cały czas godnie reprezentować barwy łódzkiego klubu sportowego. Wiem, że oczekiwania były zupełnie inne. Wszyscy byśmy sobie życzyli tego, żebyśmy do końca walczyli o utrzymanie. Tak się jednak nie stało, ale pozostało 3 mecze do końca sezonu i w tych meczach będziemy chcieli się zaprezentować jak najlepiej i jeszcze, żeby dać kibicom troszkę radości i szczęścia. O 20.32 piątkowy szlagier, wicelider Śląsk Wrocław zagra przeciwko Krakowi. Podopieczni Jacka Magiery walczą o Mistrzostwo Polski po 12 latach. Do prześcignięcia Jagiellonii Białystok, zajmującej pierwsze miejsce w tabeli, brakuje im 2 punktów, mówi Jacek Magiera. Nie spodziewamy się twardego spotkania, natomiast ta nasza postawa ma być taka konsekwentna i plan, który przygotujemy na to spotkanie, ma spowodować to, że ten mecz wygramy, bo to jest nasz cel. Natomiast jakbyśmy sobie mieli wymienić jedenastkę Krakowi, no to rzeczywiście są tam dobrzy piłkarze, potrafiący grać w piłkę. Przyjadą na pewno podbudowani tym ostatnim zwycięstwem z Górnikiem Zabrze, ale najważniejsze jest nasze nastawienie. To była piłka piłeczka, teraz siatka siatkóweczka. Skrebeł Chatów czeka nowe wyzwanie w postaci nowego trenera. Siatkarze już pożegnali poprzedniego szkoleniowca Andrea Gardiniego. W nowy sezon Bełchatowian wprowadzi George Kretu. Rumuński szkoleniowiec jest dobrze znany w Polsce. W przeszłości prowadził AZS Olsztyn, Kuprum Lubin, Resowie i Zaksę Kędzierzyn-Koźle, z którą wygrał 2 lata temu Ligę Mistrzów. Sprawdźmy jeszcze tablicę wyników bieżących wydarzeń. Gra Magdalinet z Wiktorią Azarenką w Rzymie. 1-1 w drugim secie jakby inicjatywę przejęła Wiktoria i wygrała 6-4 w secie numer 3 2-1 i trwają 2 mecze Mistrzostw Świata, w zasadzie przerwa w 2 meczach hokejowych Mistrzostw Świata. Szwajcaria, Norwegia 1-1 po pierwszej tercji, a Słowacja, Niemcy, to nasza grupa w Ostrawie 0-0. Sponsorem audycji był Orlen. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Dziś w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, głównie w północnej połowie kraju, ale w Warszawie też się piło. Lecimy z temperaturami. 11 stopni w Koszalinie, 12 w Suwałkach i Białymstoku, 13 w Olsztynie, 14 w Zakopanem, 17 w Lublinie, Kielcach, Łodzi i Bydgoszczy, 18 w Warszawie, Zielonej Górze i Szczecinie, 19 w Krakowie, Katowicach, Opolu i Toruniu, 20 w Gorzowie, do 22 we Wrocławiu. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na tapecie ciągle temat zawodowych kierowców. Międzynarodowy Dzień tej branży dzisiaj obchodzimy. No i posłuchajmy, co mają do powiedzenia zawodowi kierowcy. Numer telefonu do nas 2027 trójek. Jestem żoną kierowcy zawodowego i chciałam tylko powiedzieć tyle, że jest to bardzo, bardzo ciężki zawód. Zarówno dla tego człowieka, który go wykonuje, jak również dla całej rodziny, która w domu tęskni, czeka. Dzieci czekają, bo nie mają taty. I to jest praca bardzo słabo opłacana. Po 23 latach wróciłem z Włoch do kraju i pracuję tutaj i jestem po prostu rozczarowany. Najniższa krajowa to jest podstawa dla kierowcy zawodowego. Ciężki los kierowców zawodowych i ich rodzin, jak słyszeliśmy, 22 i 7 trójek. Mail do nas to zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy na drugą godzinę audycji, zapraszamy do trójki bez zmian, w niezmienionym składzie Maciek Załęcki, Paweł Turski, Józef Niewiarowski i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy do trójki. Taste beat. Ten piękny utwór U2 ze ścieżki dźwiękowej do pięknego filmu The Million Dollar Hotel nie przez przypadek. Bono, wokalista U2, obchodzi dziś 64. urodziny. Dziś obchodzimy także Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Właśnie słucham Państwa radio na temat kierowców. Jestem kierowcą za granicą i wszystkim polecam wyjazd, jak chcą z kierowcami za granicę do Wielkiej Brytanii. Bardzo dobre zarobki i szczerze polecam. Wcześniej pracowałem jako menadżer wiele, wiele lat, teraz zostałem kierowcą i polecam bardzo. Zaraz zostaniemy bez kierowców zawodowych w kraju. 22 i 7 trójek, numer telefonu do nas. Dzisiaj nie tylko Dzień Kierowcy Zawodowego, dzisiaj także dzień, uwaga, Zołzy. Kiedyś tym mianem chętnie określano kobiety, które były złośliwe, nieprzyjemne. Dziś co najmniej wypada się zastanowić, czy nie chodziło przypadkiem o te panie, które nie dawały sobie w kaszy dmuchać. Poza tym nieprzyjemni potrafią być też panowie, no to prawda. Czy Zołza ewoluuje i zmienia swoje znaczenie? Zołza to raczej ktoś taki niemiły, ubliżający innym. Jak sama nazwa mówi, to kobieta, jeżeli mówimy o zołzie. Osoba niezrównoważona dla mnie. Wredna, złośliwa. Złośliwa, no, złośliwa zła. Bardziej pasuje. Taka dziwna, zła, przeciwko tobie. Takie tak wredne, niby niedostępne, udające, ale w środku jednak miękkie. Pewnie są to te nazwy, których w języku mamy dosyć duże, które stoją na straży patriarchatu. Tomasz Duda, psycholog i wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Zołza, wiedźma, cholera, to będzie taka pewnie święta trójca. Tych, które będą takie zachowania asertywne, które są związane z własnym zdaniem, z jakąś wiedzą, z ekspresją własnych, przekonać w jakiś sposób zatrzymywały, czy w jakiś sposób piętnowały. Mówiły, proszę się tak nie zachowywać, proszę nie wychodzić ze swoim zdaniem, czy ze swoimi potrzebami, ponieważ cię nazwiemy zołzą, czyli w jakiś sposób nadamy ci taką plakietkę. Jeżeli my mówimy o byciu zołzą, to my bardzo często mówimy o spotykaniu się dwóch cech osobowości. Tomasz Łysakowski, ekspert do spraw wizerunku. Bo ludzie różnią się od siebie ugodowością i stabilnością emocjonalną. I kiedy my myślimy o kimś typu zołza, to będziemy myśleli o kimś, kto będzie mało ugodowy i mało stabilny emocjonalnie. Sprawdziłem, skąd się wzięło słowo zołza. I zołza to była choroba gruźliczego pochodzenia, więc trochę powiedzenie o kimś, że jest zołzą, to jest trochę takie powiedzenie o kimś, że jest cholerą. Zapewne są jakieś paralelne określenia, ta zołza weszła bardziej do języka i bardziej zatarło się to jej chorobowe znaczenie, więc słuchając tego nie wiemy, no ale o tym trzeba pamiętać. Co ciekawe, mężczyźni generalnie, średnio są nieco mniej stabilni emocjonalnie, bo mają na co dzień dużo testosteronu w organizmie, który sprawia, że my stajemy się właśnie mniej ugodowi, mniej stabilni, chcemy walczyć o swoje. Natomiast z kobietami jest taki ciekawy paradoks, że mimo, że średnio te kobiety są bardziej ugodowe i bardziej stabilne, to jednak ta stabilność zależy u nich od hormonów. I właściwie możemy powiedzieć, że tak jak średnio ta kobieta może być bardziej stabilna, to będzie miała dni, kiedy będzie bardziej niestabilna niż jakikolwiek mężczyzna. A zołza może być chłopak? Zołz może być. Zołz też może być, ale chyba prędzej zołza. Oczywiście mężczyźni też potrafią opiekać inne mężczyznom i również i kobietom. Następuje równouprawnienie kobiet. Przez to te wszystkie cechy jeszcze tradycyjnie patrzyło się jako na cechy negatywne. No dzisiaj w dobie asertywności, w dobie walczenia o własne zdanie, w dobie budowania siebie i samorozwoju, no stają się coraz bardziej popularne, więc ta zołza nabiera coraz bardziej pozytywnego znaczenia. Znam niejednego zołzę pana, a tematem zajęła się Aleksandra Krawczyk. Znam, ale ona w żadnym wypadku zołzą nie jest. Mnie wywiało daleko, nie ma wad, a to pech. Tu jest im mleko, nie mój świat, żyto lej. Lekcje sobie ważyłam, tęsknotę w każdy dzień. Gdzieś za siódmą rzeką, we łzach znajdziesz mnie. Dopisuję pogodę, woń jak we śnie, kusi woda sodowa, ale dom woła mnie. Wszyscy złotą autostradą są do Eldorado, a w tobie ma Warszawa mój dom. Ach tak, Boston, Colorado są do Eldorado, a w tobie ma Warszawa mój dom. Wszyscy złotą autostradą są do Eldorado, a w tobie drogi blask świecił im, zachęcały mnie zorze, mosty nad rzeką ist. Utopiłam się w tańcu, nie ma fal, mówił mi, jednak czuję, że w końcu nad wiślańskie wrócą dni. Mokotowskie moje złotą autostradą są do Eldorado, a w tobie ma Warszawą mój dom. Ach tak, Boston, Colorado są do Eldorado, a w tobie ma Warszawą mój dom. Wszyscy złotą autostradą są do Eldorado, a w tobie ma Warszawą mój dom. Ach tak, Boston, Colorado są do Eldorado, a w tobie ma Warszawą. Chcemy zobaczyć wiślany brzeg, Joliport, Meremont. chcemy zobaczyć Wiślany Brzeg. Wola, chcę skanać. Chcemy zobaczyć Wiślany Brzeg. Woli port, Meremont. Chcemy zobaczyć Wiślany Brzeg. Wszyscy z wodą autostradą chcą do Eldorado, a sobie ma Warszawę swojego. Ach tak, Boston, Colorado chcą do Eldorado, a sobie ma Warszawę swojego. Wszyscy z wodą autostradą chcą do Eldorado, a sobie ma Warszawę swojego. Ach tak, Boston, Colorado chcą do Eldorado, a sobie ma Warszawę swojego. Wszyscy. Sanach i Daria Zawiałow wywołały Saskenland. Podobno to kamionek, jeżeli chodzi o takie jednostki administracyjne w Warszawie. Rzut beretem stamtąd jest Adam Malecki, jest na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dzień dobry, Adamie. Słychać już ryk silników motocykli żużlowych. Rozpoczął się sprint. Opowiedz, o co chodzi, bo pierwszy raz w historii dyscypliny, w historii Grand Prix mamy do czynienia z takim wydarzeniem. Tak, chcą wszyscy jakoś bardziej uatrakcyjnić to wszystko, tak trochę jak w Formule 1, ale wszystko polega na tym, że są z tych 16 zawodników stworzone 4 grupy, 4 zawodników. Teraz są czasówki. 2 razy wyjeżdżają na tor. Ten, który uzyska najlepszy czas, awansuje do wielkiego finału, czyli z tych 4 grup po jednym zawodników i potem będzie ten wielki finał, wielkie ściganie, 4 okrążenia. No i to będą już 4 okrążenia punktowane, czyli zwycięzca otrzyma 4 punkty. Drugie miejsce 3 punkty, trzecie 2 punkty, no i 1 punkt za czwarte miejsce. No ale to są już punkty do klasyfikacji generalnej i patrząc na to, jaka jest stawka, oczywiście, w której Bartosz Zmarzlik jest głównym faworytem do zwycięstwa i do zdobycia 5. swojego tytułu w Mistrzostwach Świata, to jednak patrząc na to, że jest na przykład Jack Holder, który stąpa mu po piętach, są inni zawodnicy, którzy prezentują coraz wyższą formę, jak Fredrik Lindgren, Szwed, który wygrywał tutaj 2 razy, no to te punkty do klasyfikacji generalnej w przyszłości mogą się bardzo przydać, więc trzeba walczyć już od piątku, bo przedtem było tak, że te treningi, te kwalifikacje piątkowe nie były tak ważne i nie miały takiej większej roli. Teraz wszyscy się do tego przykładają i to będzie niezmiernie ważne. Oczywiście głównym kandydatem do zwycięstwa Bartosz Zmarzlik, ale Polaków, którzy tutaj będą walczyć o jak najlepszą pozycję w tych zawodach jest 4, bo też Szymon Woźniak, Dominik Kubera oraz Mateusz Cierniak, ten młody 21-latek, który dwukrotnie zostawał już indywidualnym mistrzem świata juniorów. No i jest niezwykle podekscytowany tymi zawodami. Adam, to jest próba dla twojego głosu, bo musi przekrzykiwać ten ryk motocykli. Jutro wiadomo, że Stadion Narodowy na Grand Prix zapełni się do ostatniego miejsca. Będzie pękał w szwach, a czy są kibice dzisiaj na tym sprincie? Tak, około 1000 kibiców, którzy się tutaj zebrali, to są ci, którzy już mają bilety na jutro. Tutaj był wstęp wolny dzisiaj, więc można było spokojnie przyjść. Jutro ponad 50 tysięcy kibiców, więc no będzie niesamowita tutaj wrzawa. Będą wszyscy wspierać biało-czerwonych. Zresztą kiedy Bartosz Zmarzlik w swoim złotym kasku pojawił się na torze, no to już można było usłyszeć, co będzie się działo jutro i to będzie naprawdę nieprawdopodobne ściganie. Niesamowite jest to, że jeszcze Polak nigdy w tych 7 dotychczasowych próbach nie wygrał tutaj na Grand Prix. No więc wielkie oczekiwanie, wielka presja. Bartosz Zmarzlik mówi o tym, że on jej nie czuje, jednak widać w jego oczach, że to oczekiwanie wobec niego tutaj na tym torze narodowym jest dużo większe i to właśnie na nim spoczywa odpowiedzialność, żeby no, tę klątwę pewnego rodzaju przezwyciężyć, ponieważ no, jeszcze Polak nigdy nie wygrał. Wspomniany wcześniej Fredrik Lindgren był tym zawodnikiem, który wygrywał tutaj najczęściej. Maciej Janowski, który już z cyklu nie jeździ, wypadł z tego cyklu, był raz na drugim miejscu. Patryk Dudek był na trzecim miejscu. Jarosław Hampel, który też już powoli przychodzi na sportową emeryturę, też tutaj walczył o miejsce na podium i zdobył 3. miejsce. Także no niesamowite. Nareszcie cisza. Nareszcie tak, można chciałem powiedzieć, spokojnie. Uśmiechamy się do Maćka Załęckiego przez szyby. Ja się do niego uśmiecham, bo wreszcie zrobiło się cicho, więc szybko, Adam, na tej ciszy powiedz, czy można jeszcze kupić bilety na jutrzejsze zawody. Jeszcze można kupić bilety tutaj w najwyższych partiach Stadionu Narodowego. A dobrze się ogląda z tych wysokich części trybun? No oczywiście ta prędkość nie jest tak odczuwalna jak na tych mniejszych torach. W tych mniejszych partiach tutaj oczywiście jest to bardziej odczuwalne i widać ten pęd i jak ci żużlowcy przy bandzie właściwie przyklejeni wchodzą w łuk. Z góry no to są takie małe ludziki, które podążają gdzieś na dużym torze i to rzeczywiście wygląda trochę karykaturalnie i powolniej niż normalnie. Adam, robi się głośno, więc to jest dobry moment, żeby zakończyć tę rozmowę. Adam Malecki prosto ze Stadionu Narodowego. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu. Tak? Jak można zjeść ciastko i mieć ciastko? Pani Barbaro, to proste jak gotowanie. Kupuje się w Media Expert na raty 0%, ma się sprzęt od razu, a płaci się później. Po kawałeczku. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego do 30 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Pan mówi tak, ja ciebie nigdy nie zapuszczę, bo ty jesteś piękna. Jajka w kropki, piegowate trele. Zapraszamy na Ptasie Wesele. 11 maja odbędzie się piegowaty koncert. Zapraszam razem z Orkiestrą Polskiego Radia i Polskim Radiem Dzieciom. Katarzyna Stoparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się. Bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express. Płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Misiu, ty tylko w tym telefonie siedzisz. A może byś pomyślał o jakiejś miłej niespodziance dla mnie? Żabciu, właśnie w MediaMarkt świętują dni My MediaMarkt i mają super ofertę na zakupy w zestawie i dodatkowo kupon. Wystarczy tylko dołączyć do My MediaMarkt i zgarniamy korzyści. A do 14 maja łączymy akcje. Oszczędzaj do 15% kupując w zestawie oraz wykorzystaj kupon 120 zł od wydanego 1000 zł. Szczegóły w regulaminach akcji promocyjnych. No to kochanie, przepunktowałeś. No ja nie myślę. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Minęła 17.30. Radionawigator Trójki, Jakub Domoracki. Dzień dobry. Poważne korki na trasach mazowieckich, m.in. na S8 w Warszawie, pomiędzy Bemowem i Mostem Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku, a także na S2 pomiędzy węzłami Konotopa i Warszawa Lotnisko w stronę Terespola. Podobnie jest na drodze numer 79 w pobliżu Piaseczna oraz na Krajowej 2 na wysokości Kałuszyna. Zatłoczona jest obwodnica Krakowa pomiędzy Balicami i węzłem Kraków Południe w kierunku Rzeszowa. A zdecydowanie wolniej jedzie się też na drodze krajowej numer 28 w pobliżu Wadowic. Całkowicie zablokowana w obu kierunkach jest trasa numer 79 w miejscowości Czekarzewice II. To pomiędzy Sandomierzem i Lipskiem. Na 149 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy, ciężarówka i auto osobowe. I ten fragment można omijać drogami lokalnymi. I jeszcze obwodnica Trójmiasta, a tam pomiędzy węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdańsk Osowa. Zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas w kierunku Łodzi. Obserwujemy tam poważny, wielokilometrowy korek. 17.32 na trójkowym zegarze. Skrót serwisu Michał Przerwa. Gaszenie pożaru nielegalnego składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich może potrwać nawet do rana, oceniają strażacy. W Siemianowicach pali się kilka tysięcy ton chemikaliów zebranych na nielegalnym składowisku odpadów. Z ogniem walczy 160 strażaków. Pożar wybuchł na składowisku przy ulicy Wyzwolenia na terenie po byłym zakładzie Fabut. Rząd Izraela zatwierdził rozszerzenie operacji wojskowej w Rafa. Władze w Jerozolimie ryzykują w ten sposób konflikt ze Stanami Zjednoczonymi. Na początku tygodnia prezydent Joe Biden zapowiedział, że częściowo wstrzyma wsparcie militarne dla Izraela, jeżeli kraj ten zaatakuje Rafa. W mieście ukrywa się ponad milion Palestyńczyków, którzy uciekli tam przed izraelskimi bombardowaniami z innych części Gazy. Stany Zjednoczone i inne państwa zachodnie obawiają się, że atak pociągnie za sobą tysiące ofiar cywilnych. Fundacja na rzecz nauki polskiej przyznała 100 stypendiów w ramach programu START dla młodych naukowców przed 30. Nagrodzenie otrzymają po 30 tysięcy złotych. Stypendia zostały przyznane po raz 30. Program START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jak wygląda sytuacja pogodowa? Zapytają Państwo, dlaczego jest ciekawa, tak mi napisał Paweł Turski, wydający dzisiejszą audycję. Otóż różnica temperatur między najcieplejszym miejscem w naszym kraju a najchłodniejszym wynosi aż 12 stopni. Najcieplej jest we Wrocławiu, ponad 21 stopni. Najchłodniej w innym, niegdyś także niemieckim mieście Elblągu, 9 stopni. Czuć sympatie germanofilskie Pawła. Inna ciekawa różnica, tam gdzie ciepło, a ciepło jest na zachodzie, pada. Na wschodzie opadów brak. Jeżeli chodzi o to, co w nocy, to padać będzie tylko w Kołobrzegu, a temperatura od zera w Suwałkach do 11 stopni w Kielcach. Pytaliśmy o to, czy Zołza może być mężczyzną. Występuje w wersji męskiej Zeus oczywiście. Jak czytamy to wstecz, to tam mamy zło. I chyba tu jest pies pogrzebany. Zarówno w żeńskiej, jak i w męskiej wersji. W punkt, proszę pana, 22 i 7 trójek. Feet. Wielkim Łalcze cofnęliśmy się muzycznie do lat 80. Jeszcze 20 lat wstecz. Maciej Zimiński za sprawą programu telewizyjnego Niewidzialna Ręka zapoczątkował akcję, dzięki której 2 miliony dzieci wykonało 10 milionów dobrych uczynków. Dziś Maciek Wasilewski, zainspirowany Niewidzialną Ręką, buduje kolejną inicjatywę, która ma szerzyć bezinteresowną pomoc w każdą niedzielę w Radiowej Trójce. Świat stoi na głowie i znów wymaga cichych bohaterów. Dlatego wzywamy was, niewidzialni. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Będziecie działać dyskretnie, a wasze nazwiska pozostaną dla świata tajemnicą. Waszą jedyną nagrodą będzie cicha satysfakcja. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Liczą się drobne gesty życzliwości. Czego możemy się spodziewać po już 6. odcinku Niewidzialnych, który w tę niedzielę o godzinie 10? Możemy się spodziewać bardzo interesującej rozmowy o empatycznym dotyku. Maciej Wasilewski, pomysłodawca Niewidzialnych. O tym, ile taki dotyk dla ludzi znaczy, także w ostatnich godzinach ich życia. A rozmawiać będę o tym ze wspaniałą terapeutką Agnieszką Kawulą i jej mężem Rafałem Grąckim, autorem książki Żadne tam Hollywood, opowieści o odchodzeniu. Ale Niewidzialni to nie tylko rozmowy o pomaganiu w ciężkich chwilach. Co tydzień emitowane są apele od ludzi, którzy potrzebują pomocy. Witajcie Niewidzialni, mam na imię Ania. Jestem rodziną zastępczą zawodową od prawie 14 lat dla mojego niewidomego bratanka. Najpierw miałam Adriana, a 7 lat temu zaistniała potrzeba, żeby jego rodzeństwem się zaopiekować. Adrian też wymaga więcej czasu, no bo jest niewidomy, tworzy w swojej głowie różne historie, natomiast nie chce za bardzo rzeczy robić, które... no wymagają wysiłku, jak na przykład pisanie na komputerze, no to nie chce się tego uczyć, jest to bardzo trudne, no i trochę mi brakuje czasu. No i to jest ważne, żeby właśnie ktoś nam pomógł. Wzywamy was, niewidzialni. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Zgłosiła się pani, która chce mi pomóc zaprojektować mieszkanie, żebyśmy w godnych warunkach mogli żyć, bo przede wszystkim te pokoje, które nie zostały przez UCPR jeszcze umeblowane, i korepetytor Adriana. Niewidomy korepetytor i Adrian jest niewidomy, więc mam nadzieję, że zaiskrzy między nimi. Adrian nie będzie mógł używać argumentu, że on jest niewidomy i ta informatyka i ten komputer jest dla niego za trudny. To też jest bardzo... bardzo istotne, bo Adria potrafi takie argumenty wyciągać. Budujemy społeczność, zapraszamy wszystkich, którzy czekają na pomoc i wszystkich, którzy są gotowi pomoc nieść. Liczą się drobne gesty życzliwości. Wzywamy was, niewidzialni. Adres mailowy niewidzialni@polskieradio.pl jest do państwa dyspozycji. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy lub chce tę pomoc nieść, prosimy o kontakt. Zapraszamy na audycję Niewidzialni w każdą niedzielę, kilka minut po 10:00, w imieniu Maćka Wasilewskiego. Autor tego materiału niech pozostanie niewidzialny, a tematem zajął się wydawca Niewidzialnych Michał Kowarski. On też przemyka chyłkiem po trójkowych korytarzach. Jak to człowiek sobie zda sprawę, ile kilometrów pokonał? Pewnie, że bywa ciekawie, nie bez racji, mówią, że taksi jak konfesjonał. Nigdy nie wiadomo, co zagra, grunt to nie ponaglać, zacząć delikatnie. Pasażer jak chce, to się zwierzy, ten kwadrans przed obcym łatwiej. Niewiele gadam, bo rady to ja mam dla turystów. A nie jak jest kurs na Garbary 15 albo na lotnisko po tym, jak nie wyszło znów nic tu. Po tym, jak zgiął się horyzont i żeby go odgiąć, zajmie dłuższą chwilkę. Jadę i nic nie mówię. Pasażer też w końcu milknie, bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. No niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Słucham porówno, jakie kiloherce im szumią w głowach. I tym, co na serio, i tym, co dunkierkę chcą rozpętać, byle drobiazg. I tym, co w głąb gotowi brnąć, a choćby tylko z walizką podręczną. I tym, co ślizgają się po wierzchu, no to akurat będzie większość. Nie żeby to źle, nawet jeśli płyną grubo, to przeważnie na swoje konto. Ja lubię jak mówią, ale jeszcze bardziej lubię te cisze, kiedy już skończą. Gdy ochłoną już krzynę i włosa na czworo nie dzielą. Odjedziemy i milczymy jak w tym filmie Taxi Blues 1990. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. A niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. To był nie pierwszy popis liryczny pewnego prawnika ze Szczecina, który występuje pod pseudonimem Łona. 17 minut zostało do godziny 18. 22 i 7 trójek. Kierowcą zawodowym jestem, a może jeszcze więcej. Ale nic mnie tak temperatury krwi nie podbija, jak byle jakiej kontroli bierze mi prawo jazdy i mówi: panie Krzysztof, pan ma tyle lat prawo jazdy i żeby takie błędy robić, pan powinien świecić przykładem. I co pan mam może takiemu gliniarzowi powiedzieć, bo mandaty mamy z najwyższej półki, a pensje to już kolega przed chwileczką powiedział. Zmieniamy temat, wracamy do tematu Zołzy. Zołza nie jest taka zła, wystarczy tylko wykazywać spokój i spróbować znaleźć z nią porozumienie. To nie jest jakaś cecha, która jest tam wrodzona. I jeszcze raz w tej samej sprawie. W czasach, kiedy obowiązkowe właściwie jest tworzenie feminatywów, to rozmaitych wyrazów, to do wyrazu zołza należałoby koniecznie stworzyć maskulatyw. Zołz jest trudny do wymowy. Przyszło mi do głowy, że najlepszy byłby zgret. Wspaniałe określenie. Puls trójki. Sylwia Białek i jej rozbawieni gość. Dzień dobry Państwa i naszymi gośćmi są dziś Renata Kim Newsweek. Dzień dobry. Dzień dobry. I Piotr Śmiłowicz, Tygodnik Powszechny. Dzień dobry. Słuchajcie, wszystko jest już jasne. Premier przedstawił nowych ministrów, dwóch polityków, dwóch ekspertów. O dwóch nazwiskach się mówiło, czyli o Tomaszu Siemoniaku i Krzysztofie Paszyku, a o dwóch nie. Chodzi o Jakuba Jaworowskiego i Hannę Wróblewską. Zaskoczenie czy też nie, Renata? Zaskoczenie nazwiskami, bo to nie są znane nazwiska, natomiast wydaje mi się, że mniej więcej tego się spodziewaliśmy, to znaczy, że z braku polityków, bo ci z pierwszej linii, z pierwszego szeregu odchodzą i generalnie są nieliczni i pojawiają się osoby, które się znają na tym, co mają robić. I to mi się wydaje bardzo dobrym ruchem, bo zarówno nowa ministra kultury, jak i minister aktywów państwowych, to są technokraci. Będą robić to, na czym się znają i to jest bardzo dobrze dla tych resortów. Wprawdzie ci, którzy byli dotychczas od października, wykonali swoją robotę, mieli być takimi buldożerami, którzy przekopią i zaczną usuwać stare i torować drogę nowemu. Natomiast teraz nadszedł czas na to, żeby się zajęły tymi resortami osoby, które się znają na tej pracy. No właśnie pytanie, czy ta praca tych buldożerów już została wykonana, czy też nie? Tu się pojawiały wątpliwości. No na pewno została wykonana część pracy w Ministerstwie Kultury. Chodzi głównie oczywiście o zmiany w mediach publicznych, które no, zrobione były w dosyć kontrowersyjny sposób, ale no, zostały zrobione skutecznie. Chociaż na przykład nadal nie ma żadnej ustawy, która by regulowała funkcjonowanie na stałe mediów publicznych. No ale tutaj myślę, że minister Sienkiewicz właśnie do tego był wynajęty, żeby zrobić tą twarde cięcie i potem odejść do Parlamentu Europejskiego. To już się mówiło od dawna o tym. Tym bardziej, że... Chociaż sam minister wcześniej mówił, że się tego Europarlamentu nie wybiera. No tak mówił właśnie o tym cmentarzysku politycznych słoni, bo chyba też był taki moment, że on rozważał, że jednak nie zostać, ale wydaje mi się, że premier Tusk nigdy nie traktował tego poważnie, żeby on mógł zostać, bo on jednak jest zbyt taki wyrazisty, zbyt radykalny jak na ten resort. To troszkę jest przypadek, że akurat media podlegają właśnie ministrowi kultury, kiedyś podlegały ministrowi skarbu. Natomiast generalnym zadaniem Ministerstwa Kultury jest jednak zarządzanie instytucjami kultury i do tego jest potrzebny ktoś, kto potrafi się z tymi środowiskami dogadać, kto potrafi obracać się w tym sposób dosyć taki umiejętny i delikatny. I wydaje mi się, że pani Hanna Wróblewska jest tutaj bardzo dobrym wyborem, bo jest to osoba, która po pierwsze jest z tego środowiska. Bardzo dobrze oceniana. Dobrze przez oceniana. Środowisko. Po drugie, no, jest pewnym zaprzeczeniem ministra Sienkiewicza, który był taki bardzo radykalnie polityczny. Ona, powiedzmy, przezwycięża trochę, powiedzmy, te podziały, które nawet są teraz, bo ona była przecież zarówno dyrektorem Zachęty w czasach poprzednich rządów Platformy, jak i za rządów PiSu była wicedyrektorem Muzeum Getta Warszawskiego. Także jest, powiedzmy, była postrzegana dobrze przez obie ekipy. I to jest, myślę, optymistyczne. No co do ministra aktywów państwowych... No to niektórzy posłowie, nawet koalicji rządzącej, dzisiaj przyznawali w Sejmie, że muszą poszukać w internecie informacji na jego temat, choć mieli bardzo dobre zdanie. No to prawda, chociaż... Pracował w kancelarii premiera Tuska już za poprzedniego rządu i potem Ewy Kopacz, a wcześniej był też sekretarzem Rady Gospodarczej przy premierze. I to jest istotne, bo nie wiem, czy słuchacze pamiętają, że w tamtym rządzie Tuska był taki pomysł forsowany przez pana Jana Krzysztofa Bieleckiego, który był szefem tej Rady Gospodarczej, żeby w taki wprowadzić instytucjonalny sposób obsadzania spółek Skarbu Państwa apolitycznie. To znaczy nie jako łupy partyjne, tylko właśnie zrobić taki komitet nominacyjny i tak dalej. To się nie udało, bo jednak presja polityczna w ramach samej Platformy była zbyt silna, ale właśnie to, jeżeli pan Jaworowski jest wychowankiem niejako tego myślenia, no to jest to optymistyczne z punktu widzenia właśnie tego, czym on ma się zajmować, czyli właśnie zarządzaniem spółkami Skarbu Państwa i tym, aby, jak rozumiem, nie były one w taki ordynarny sposób upolityczniane. Zresztą premier dziś zapowiedział, że kolejne zmiany w rządzie będą i że będzie właśnie się kierował tą zasadą, że to eksperci, a nie politycy będą zasilać szeregi rządu. No to Renata, to twoim zdaniem jest dobry kierunek. Pytanie tylko, czy wielu takich ministrów premier wymieni w przyszłych tygodniach, miesiącach może, bo nawet być może przed wakacjami, bo mówił, że jednak oceni pracę. No ja myślę, że jest paru takich ministrów, którzy weszli z dużym impetem, a teraz wychodzi na jaw to, że nie byli przygotowani akurat do tych stanowisk. I mówię to z dużą przykrością, bo jednym z takich resortów jest Ministerstwo Edukacji, gdzie ministra Barbara Nowacka bardzo szybko przestała się komunikować i z nauczycielami, i z ekspertami edukacyjnymi i robi różne rzeczy, które są widowiskowe, ale potem okazują się niewykonalne, jak zapowiedź rezygnacji z prac domowych albo zapowiedź ograniczenia lekcji religii w szkołach, która potem się okazuje niemożliwa do zrealizowania, bo Ordo Iuris postanowiło inaczej. Więc no pewnie będzie parę takich resortów. Ja uważam, że im bardziej przygotowani do pełnienia funkcji ministerialnych są nowi ministrowie, tym jest lepiej. Politycy mogą być bardzo energiczni, bardzo sprawczy, mogą mieć zaplecze polityczne, natomiast często okazuje się, że są bardzo kiepskimi menedżerami. Wyjątkiem jest tutaj Izabela Leszczyna, która podobno znakomicie dobrała sobie współpracowników, słucha ich i po prostu wykonuje codzienną pracę. I jeśli polityk potrafi zrezygnować ze swoich ambicji właśnie politykowania, kompletowania sobie zaplecza politycznego, myślenia kilka kroków do przodu, kim będą w następnej kadencji, a zajmują się swoją pracą, no to wtedy efekty są. Natomiast w każdym innym przypadku no to się kończy tym, że nie do końca wychodzi ta praca. I chyba takim przykładem trochę też jest minister Marcin Kierwiński, a teraz już kandydat na europosła, że on... Który jedzie do Brukseli po to, żeby pilnować Wąsika i Kamińskiego. No tak, a powszechnie mówi się, że po prostu nie poradził sobie z pracą w tym ogromnym i bardzo trudnym resorcie, jaką jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. I że to kandydowanie no no to jest troszkę ucieczką. Ale jak się popatrzy na dotychczasową działalność Marcina Kierwińskiego, no to to jest rasowy polityk, który uwielbia rozstawianie nazwisk na szachownicy, jakieś partyjne gry, jakieś planowanie na przyszłość, co ma robić partia. To nie jest właśnie technokrata, to nie jest człowiek, który będzie siedział i zarządzał i zajmował się codzienną ciężką pracą. No ale mimo wszystko to jest pewna zagadka, to kandydowanie Marcina Kierwińskiego, podobnie jak Borysa Budki, do Parlamentu Europejskiego, bo jednak to są po pierwsze politycy właśnie obaj bardzo wpływowi, nie tylko w rządzie, ale w samej platformie obywatelskiej. Bardzo potrzebni w Warszawie. Potrzebni w Warszawie, więc naprawdę to jest zagadka, bo też dotarły do mnie takie informacje, że to sam Marcin Kierwiński chciał kandydować, tak. Ale a to z Glatuska, bo to było zaskoczenie. Tak. Ale też były sugestie, że to jest odwrotnie, że to była właśnie wola Tuska. Z kolei w przypadku Budki, że właśnie raczej też wola Tuska. To w każdym razie jednoznacznych odpowiedzi na te pytania nie mamy. Na szczęście tymi nominacjami takimi dosyć trafnymi premier trochę to z odium związane z kandydowaniem tych dwóch polityków zdjął. No ale pytania oczywiście pozostają, bo oni odchodzą po 5 miesiącach. Właściwie niewiele zrobili i tutaj można pytać, dlaczego postanowili kandydować, i to na pewno jest polityczne obciążenie. Podobny przypadek jest z panem ministrem Hetmanem z PSL-u. On z kolei... Który najpierw w Brukselę zamienił na Warszawę, no i znowu wraca, też, prawda, do Brukseli. Do niedawna był przecież europosłem, zrezygnował z mandatu, jak został posłem tutaj do Sejmu Polskiego i potem został ministrem. I teraz nagle znowu wraca, tak, do Europarlamentu. To jest też bardzo, bardzo dziwna sprawa. No, w przypadku ministra Sienkiewicza to już mówiliśmy, że to raczej było najbardziej chyba przewidywane, że tak to się skończy. Natomiast co do innych ministrów, których premier być mógłby odwołać, no oczywiście jest troszkę więźniem... Komu byś postawił jedynkę, Piotrze? Swoim, no trudno mi powiedzieć, bo jednak jest, czy rząd za wcześnie, za krótko działa, no ale są różne takie negatywne opinie o na przykład pani minister Henik-Klosce. Wczoraj jest, uratowała skórę, się, tak? No ale wiadomo było, że w ramach wotum nieufności to każdy minister musi ocaleć, bo to jest taki polityczny gest. No ale też podobno była przymierzana, żeby do Parlamentu Europejskiego kandydować, ale tutaj Trzecia Droga, czy Polska 2050 się nie zgodziła. Podobnie jest z Lewicą. Tam też ci ministrowie lewicowi są różnie oceniani i ich dorobek. Natomiast Lewica postanowiła, że tych ministrów, może słusznie, bo jeszcze jednak za krótko oni działają, żeby ich ekspediować do Parlamentu Europejskiego. Podobnie jak Polska 2050, która kładła na to tak, nacisk, tak. Że nie po to ministrowie się podjęli konkretnym zadaniem, by już wyjeżdżać. Edukacji, o której wspomniała Renata, wydaje mi się, że tutaj też może być jakieś przetasowanie na przykład koalicyjne, bo jak pamiętamy przed powstaniem rządu, na ten resort ostrzyła zęby sobie właśnie Lewica, pani Dziemianowicz-Bąk, no ale przypadł w końcu Koalicji Obywatelskiej, no może na przykład w ramach jakiegoś przetasowania przy rekonstrukcji rządu ten resort przypadnie na przykład Lewicy. Być może premier wystawi ministrom oceny na zakończenie roku szkolnego po prostu i wtedy będzie... Kiedy Piotr mówił, że to bardzo dziwne z Krzysztofem Hetmanem, to ja sobie przypomniałam ostatnie sondaże dotyczące szans w wyborach do Parlamentu Europejskiego Koalicji Obywatelskiej i PiS-u. I one są bardzo, bardzo wyrównane. Więc rzucenie takich silnych nazwisk na listy, no to jest dosyć ważna rzecz, bo to jest coś, co może przeważyć w tych wyborach. Tak, to na pewno jest ważne, tak. No właśnie, najlepsze to jest to, że posłowie się do Brukseli wybierają, tylko najpierw muszą te wybory 9 czerwca wygrać. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Państwa i naszymi gośćmi dziś byli Renata Kim, Newsweek i Piotr Śmiłowicz, Tygodnik Powszechny. Dziękuję bardzo. Puls Trójki wróci na antenę, na naszą antenę Kwadrans przed 6 po południu, poniedziałek. We'll be right back.